میں تھوڑی سی ازواج مطہرات کے بارے میں ذرا سٹیٹسٹیکل تفصیل میں جاؤں گی، پھر اس کے بعد دوبارہ اس آیت کو لوں گی تاکہ آپ اچھی طرح آیت کو سمجھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی تفصیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جن کے والد کا نام خویلد اور قبیلے کا نام قریش تھا. نکاح کے وقت ان کی عمر یعنی حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال تھی. حضرت خدیجہ نے آپ سے پہلے 2 دفعہ نکاح کیا تھا اور 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی. نکاح کے وقت حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں. آپ اس وقت 25 سال کے تھے، جوان تھے، کنوارے تھے. اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ایک ایسی خاتون سے جو عمر میں 15 سال بڑی ہیں. اگر نعوذ باللہ آپ کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو آپ اپنی جوانی میں ایک ایسی خاتون سے کیوں شادی کرتے جو پہلے 2 دفعہ نکاح کر چکی تھی اور پھر بیوہ بھی ہو چکی تھی. ہمارے معاشرے میں تو کسی بیوہ سے ویسے ہی شادی کرنا برا ہے، کہاں یہ کہ وہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکی. اس کو تو زیادہ ہی منحوس سمجھا جائے گا کہ شاید کوئی اور اس سے شادی کرے تو وہ بھی فوت ہی نہ ہو جائے. لیکن آپ نے اس عورت کی شرافت اور اس عورت کی قابلیت کی وجہ سے اس سے شادی کی. وہ آپ کے ساتھ 25 سال تک رہی اور اس دوران آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی آپ نے ان کے ساتھ 25 سال گزارے. اور جب وہ فوت ہوئی آپ کی عمر 50 سال تھی اور وہ 65 سال کی تھی، یعنی آپ ابھی نوجوان تھے لیکن آپ کی اہلیہ اس وقت 65 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کی وفات 10 نبوی کو ہوئی، ہجرت سے پہلے ہی فوت ہو گئی. اس کے بعد حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا. حضرت سودا سے نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت خدیجہ پیچھے بچیاں چھوڑ گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت ترین مخالفت کے دور سے گزر رہے تھے، گھر کی اور بچوں کی خود حفاظت اور نگرانی اور تربیت نہیں کر سکتے تھے. بیرونی زندگی کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا بہت مشکل تھا. تو آپ نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی کہ جو عمر رسیدہ تھی، یہ بھی بیوہ تھی، کہتے ہیں کہ سیاہ رنگ کی تھی اور بھاری بھرکم بھی تھی اور ویسے بھی 50 سال کی تھی. آپ ذرا سوچئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی. ہمارے معاشرے میں 50 سالہ بیوہ سے کوئی شخص شادی کرنے کو تیار ہوگا؟ اور ایک 50 سال کی عورت سے شادی کر کے شادی کے کیا وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا؟ نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی شادی کے تقریباً 5 سال تک آپ نے اور نکاح نہیں کیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا. بخاری میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ خواب میں فرشتے نے آ کر حضرت عائشہ کو آپ کو دکھایا تھا جو کہ ریشم میں لپٹی ہوئی تھی. پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود اس نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی جبر نہیں کیا گیا تھا، کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی، اور وہ آپ کے ساتھ بہت خوش تھی، انتہائی ذہین تھی. انہوں نے اس کم عمری میں آپ سے بہت سا علم حاصل کیا. تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہی اور آپ کی وفات کے بعد 48 سال تک دین کی خدمت میں لگی رہی. یہ خود 54 سال کی عمر میں فوت ہوتی ہیں حضرت عائشہ. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ سے نکاح کیا. حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی. حضرت حفصہ بھی بیوہ تھی، جنگ بدر میں ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے. ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ بہت مضبوط ہوا، کیونکہ جب ایک خاندانی تعلق ہو جاتا ہے تو مدد کا انداز بدل جاتا ہے. اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ مضبوط ہوا تھا حضرت عائشہ کی وجہ سے. اور یہ بالکل ایک عام ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ آپ کے کتنے بھی اچھے تعلقات ہوں لیکن وہ رسمی رہتے ہیں. ہاں، اگر شادی کا تعلق قائم ہو جائے، آپ بچوں کی شادی اگر کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تعلق کی نوعیت ایک دم بالکل بدل جائے گی. اور جن لوگوں نے بھی اپنے بچوں کی شادی کسی خاندان میں کی ہوگی انہیں معلوم ہوگا کہ اگرچہ اس خاندان کو وہ پہلے سے جانتے ہوں لیکن شادی کے بعد ان کی حمایت اور سپورٹ اور ان کی مدد مختلف ہو جاتی ہے. اور قبائلی سسٹم میں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا. یہ بھی بیوہ تھی, 26 سال کی تھی, 4 بچوں کی ماں تھی, ان کے ساتھ 4 بچے بھی تھے, خالد بن ولید اور ابو جہل کے خاندان سے تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دشمن تھا, لیکن حضرت ام سلمہ سے نکاح کی وجہ سے اس خاندان سے دشمنی کچھ کم ہو گئی. کیونکہ عربوں کے ہاں صرف عورت سے ہی نہیں پورے کنبے سے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں شادی کے بعد. اب بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی جہاں قبائلی سسٹم یا جرگہ سسٹم اور یہ سب رائج ہیں, وہاں پر عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب دو خاندانوں میں کوئی نااتفاقی یا رنجش یا کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو عموماً اس کو حتمی طور پہ ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے نکاح کا کوئی رشتہ قائم کر لیا جاتا ہے, بیٹی دے دی جاتی ہے یا لے لی جاتی ہے. یعنی سمجھانا قائم ہونے کے بعد خاندان آپس میں قریب آ جاتے ہیں اور یہ ایک علامت ہوتی ہے دشمنی ختم کرنے کی. پھر اسی طرح اس کے بعد پھر حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے زوجنا کہا, ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا. اب آپ خود سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے آگے کیا آپ کو سر تسلیم خم نہیں کرنا تھا؟ کیا آپ خود یہ نکاح کرنا چاہتے تھے؟ نہیں, قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے. اور یہ نکاح کیوں کیا گیا تھا؟ اس سے بھی ایک رسم توڑنا تھی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے, اس کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا. اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی. پھر اس کے بعد جویریہ سے آپ نے نکاح کیا تھا. یہ غزوہ بن المصطلق میں آئی تھی, حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی, پہلے سے شادی شدہ تھی. ان کی پہلی شادی سالخ بن صفوان مصطلقی سے ہوئی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بن المصطلق کیوں ہوا تھا؟ مسلمانوں کے اور ان کے بھی تعلقات باہم درست نہ تھے. بن المصطلق کے تعلقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کے تھے. اس قبیلے کی لڑکی کو بیوی بنانے سے ایک سیاسی فائدہ حاصل ہوا, ان کی دشمنی ختم ہو گئی. پھر حضرت ام حبیبہ ہیں, کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کا مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا. کیا اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر نہیں آتی کہ آپ اپنے دشمنوں کی بیٹیوں سے نکاح کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اسے الٹے معنوں میں لیں, اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک شخص جو ہر سال آپ کے اوپر لشکر لے کے آ رہا ہے, چڑھائی کر رہا ہے, آپ اسی کی بیٹی سے نکاح کر لیں, کیا آپ کی ذہنی وسعت اور دل کی وسعت نہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں. ان کی عمر نکاح کے وقت 36 سال تھی, یعنی حضرت ام حبیبہ کی عمر. اور ویسے بھی یہ آپ کی رشتہ دار خاتون تھی. عیسائیوں کے ہاں ایسی عورت سے شادی ممنوع تھی جس سے 7 پشت تک نسب ملتا ہو, یعنی کزن سے شادی منع تھی. یہاں اس رسم کو بھی مٹایا گیا. پھر غزوہ بنو نذیر کے موقع پر, فتح خیبر کے موقع پر, حویی ابن اختب یہودی عالم کی بیٹی حضرت صفیہ جو تھی وہ قید ہو کر آئی تھی, ان کو بھی آپ نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی. اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کے سوا کوئی بھی خاتون قواری نہ تھی. اور آپ کو کیا خیال ہے کہ جو آپ کا مقام تھا, جو آپ کا مرتبہ تھا, اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو کیا مشکل تھی آپ کے لیے؟ نہیں. لیکن آپ کو یہ شادی محض شادی کے طور پر نہیں کرنا تھی. کس لیے کرنا تھی؟ اپنے دین, اپنے مشن اور اپنے مقصد کو تقویت پہنچانے کے لیے. ورنہ جب تک ذاتی ضرورت تھی شادی کی تو 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کی. وہ تھا وقت آپ کی جوانی کا, وہ وقت تھا آپ کی ذاتی ضروریات کا. یا پھر حضرت سودا سے آپ نے ذاتی ضروریات کی بنا پر شادی کی. لیکن اس کے بعد کی شادیاں جو ہیں وہ آپ کے مقصد کے تحت اللہ کے حکم سے, اذن سے, مخصوص جگہوں پر ہوئی تھی. اس میں آپ کی نعوذ باللہ کسی بھی نفسانی خواہش کا کوئی بھی دور پار ذکر نہیں ملتا. پھر اس کے بعد حضرت میمونہ سے آپ نے شادی کی، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ نکاح دنیا کے لیے نہیں کیا تھا، دین کی خاطر کیا تھا. وہ جانتی تھی کہ آپ کے معاشی حالات کیا ہیں، لیکن آپ نے ان سے نکاح کر کے انہیں مہر دیا، اگرچہ انہوں نے خود کو ہبہ کیا تھا. یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا دو مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، کنواری نہ تھی. پھر اسی طرح حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ، یہ کنیز تھی. حضرت ریحانہ جو تھی وہ بنو قریظہ میں بطور قیدی آئی تھی، تو آپ نے ان کو آزاد کیا. تو اب دیکھیں، آپ نے بنو قریظہ، بنو مستلق اور بنو نذیر کی خواتین سے جو شادی کی، تو اس سے ان قبیلوں کی سازشیں اور دشمنیاں کچھ ٹھنڈی پڑی. حضرت ماریہ کو روم کے بادشاہ مقوقس نے لونڈی کے طور پر بھیجا تھا، اور آپ نے ان کے ساتھ تمتع فرمایا تھا تاکہ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک مثال قائم ہو سکے کہ منکوہ کے علاوہ بلکہ یمین کے ساتھ تمتع حرام یا ناجائز کام نہیں، یا مکروہ چیز نہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے زیادہ تر شادیاں جو ہیں وہ تقریباً 55 سے 63 سال کی عمر کے بیچ میں کی ہیں. اس وقت نہ تو آپ کو بچوں کی ضرورت تھی، اور نہ ہی آپ کسی نفسانی خواہش کے تحت ایسا کر رہے تھے، بلکہ یہ سراسر آپ کے مشن کے لیے تھا اور کچھ رسموں کو توڑنے کے لیے تھا. آپ کی یہ شادیاں 55 سے 60 سال کی عمر کے بیچ میں زیادہ تر ہوئیں. آخری 3 سالوں میں پھر آپ نے کوئی شادی نہیں کی. اگر خدا نخواستہ آپ کوئی نفسیاتی مریض تھے، تو پھر آخری 3 سالوں میں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ آپ کو نفسانی مرض تھا، اس بنا پر آپ شادیوں پہ شادیاں کرتے گئے. ایک بالکل فضول اور لغو بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر بفرض محال مان لیا جائے، تو آپ سوچیے کہ پھر وہ آخری 3 سالوں میں مرض کہاں گیا جب آپ نے دوبارہ کوئی شادی نہیں کی. اب اس پس منظر میں دوبارہ اس آیت کو پڑھیے، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی آپ نے نکاح کیے ان کے آپ نے مہر ادا کیے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سب کچھ ہوا. اللہ نے ان کو آپ کے لیے حلال کیا، اس لیے کسی کو بھی کسی اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، جن میں سے کچھ کو تو آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور حضرت ماریہ سے تمتع کیا. وَبَنَاتِ أَمِّكَ وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، اور آپ کی چچا زاد اور پھپھی زاد اور خالہ زاد اور مامو زاد، وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. یعنی کزن سے شادی کی حرمت کا سلسلہ ختم کیا گیا. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اور مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، اگر آپ ارادہ کریں کہ اس سے نکاح کریں. اس حکم کے تحت آپ نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت میمونہ سے. خالصت لک من دون المؤمنین، یہ حکم خالص ہے آپ کے لیے اور مومنوں کے سوا. یعنی جس طرح آپ کے لیے کچھ اور احکامات خاص ہیں، اسی طرح یہ حکم بھی آپ تک مخصوص ہے کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، آپ پہ عدل واجب نہیں، آپ کو بلا مہر نکاح کی اجازت دی گئی، آپ کی بیویاں امت پہ آپ کے بعد حرام قرار دی گئیں، لیکن کتابی عورت سے نکاح آپ کے لیے ممنوع تھا جبکہ باقی امت کے لیے حلال تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جواری اور حضرت صفیہ وغیرہ جو تھیں وہ مسلمان ہوئی تھیں جب آپ نے ان سے نکاح کیا تھا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. یعنی باقی مومنوں پر اس معاملے میں پابندیاں ہمیں معلوم ہیں، وہ ہم ہی نے عائد کی ہیں، لیکن آپ پر پابندی عائد نہیں کی کیونکہ آپ کا معاملہ ان سے مختلف ہے. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اور تنگی سے مراد یہاں نعوذ باللہ کوئی نفسانی تنگی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے مشن کی ادائیگی، اپنے فرض کی ادائیگی میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ غفور الرحیم. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ترجی ارجا سے دور رکھیں, پیچھے ہٹائیں, مؤخر کر دیں, ساتھ رکھنا ترک کر دیں. منہن ان میں سے, یعنی اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور کر دیں. یہ بھی آپ کو اجازت دی گئی, جبکہ عام لوگوں کو اجازت نہیں, آپ کی سہولت کی خاطر. وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ, اور جگہ دیں اپنی طرف جس کو چاہیں. تُعْوِي کا لفظ ایوا سے ہے, جگہ دینا, ٹھکانہ دینا, قریب کرنا. جسے چاہیں قریب کریں, جسے چاہیں دور کر دیں. عام لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر ایک سے زائد شادی کریں تو پھر بیویوں کے درمیان عدل کریں, لیکن آپ کے لیے اس شرط کو ہٹا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہ سارے نکاح دین کے فائدے کے لیے تھے. اس لیے آپ کو اس معاملے میں آزادی دی گئی کہ آپ کی اپنے ثواب دید پر ہے, جس کو چاہیں آپ اپنے پاس بلائیں, جس کو چاہیں نہ بلائیں. بیویوں کے معاملے میں عدل کا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پابندی سے آزاد کیا, اور اس کی دو وجوہات تھیں. نمبر ایک, آپ کے نکاحوں میں نکاح کے عام مقصد کی حیثیت بالکل ثانوی تھی. یعنی عام لوگ جس مقصد کے لیے شادی کرتے ہیں وہ مقاصد آپ کے پیش نظر نہ تھے, اصل مقصد دین تھا, اور اس مقصد کے لیے ان حدود اور قیود کی پابندی ضروری نہ تھی جو عام میاں بیوی کے لیے ہوتی ہے. یہ آیت پڑھ کے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خدا نخواستہ ازواج مطہرات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو فرمایا کہ نہیں, یہ آپ کو خاص رعایت اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ نکاح اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں کیے, دین کے فائدے کے لیے کیے ہیں. تو جب دین کے فائدے کے لیے کیے, اور ان خواتین نے بھی آپ کے ساتھ رہنا اللہ کی خاطر قبول کیا ہے, تو جب یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ جس کو چاہیں رکھیں, جس کو چاہیں دور کر دیں, تو وہ بھی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیں گی. اچھا, دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ آپ اس آزادی سے کوئی غلط فائدہ اٹھائیں گے. چنانچہ تمام سیرت نگار اس پہ متفق ہیں کہ اس آزادی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے طریقے پر عمل کیا اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی. یعنی اگرچہ آپ کو رخصت تھی, چوائس دی گئی تھی کہ جسے چاہیں ساتھ رکھیں, جسے چاہیں ساتھ نہ رکھیں, لیکن آپ نے سب بیویوں کے درمیان باری مقرر کی. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو, اس معاملے میں تم تو کوئی مذائقہ نہیں. یعنی چاہو الگ رکھو, چاہو پاس رکھو, چاہو الگ کر کے پھر پاس بلا لو, کوئی حرج نہیں. فلا جناح علیک, یعنی آپ چاہیں تو کسی بھی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کو بالکل ختم کر دیں, اور پھر جب چاہیں اس تعلق کو بحال کر لیں. اس معاملے میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں, اور کسی کو آپ پر اعتراض کا کوئی حق نہیں. لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کے باوجود کیا کیا تھا, باری مقرر کر رکھی تھی, اور کسی کے ساتھ بھی ایسا پھر نہیں کیا, سوائے آخری عمر میں حضرت سودا نے اپنی باری خود اپنی مرضی سے حضرت عائشہ کو دے دی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا منظور ہوتا, یعنی کوئی وجہ ہوتی دوسری بیوی کے ہاں جانے کی, تو آپ باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح معاذہ کہتی ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا, اگر آپ سے اجازت لیتے تو آپ کیا کہا کرتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا, میں تو کہتی, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلند تھا, حالانکہ آپ کو پابندی نہیں تھی کہ آپ ازواج مطہرات سے پوچھیں, لیکن اس کے باوجود آپ پوچھا کرتے تھے. عموماً یہ ہے کہ مرد حضرات اس چیز کو اپنے بہت شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بیوی سے کسی معاملے میں کوئی مشورہ کریں یا اس سے کسی معاملے میں کچھ پوچھیں, اور خصوصاً اس کے حقوق کے معاملے میں اگر کوئی کمی بیشی کرنا ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سفر پہ جانا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے, جس کا نام قرہ میں نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے, اور ہر عورت کے پاس باری باری ایک ایک دن رہتے. صرف سودا بنت زما کے پاس جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ کو بخش دیا. اور حضرت سودا نے ایسا کیوں کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی تھی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی, تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری میں میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی تو ان سب نے اجازت دے دی. یعنی اگر آپ کو ضرورتاً کبھی ایک کے پاس جانے کے بجائے دوسرے کے پاس جانا پڑا تو اس میں بھی آپ نے اپنی ازواج سے اجازت دی اور ان کے جذبات کا لحاظ رکھا. فرمایا یہ کیوں ہے کہ آپ کو اتنی آزادی دی جا رہی ہے اور اتنی رخصت دی جا رہی ہے؟ ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما اعطيتهن كلهن. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما, اور ہے اللہ علم والا بردبار یعنی حلم والا. لفظ قرۃ اعین آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا محاورہ ہے خوش ہونے سے, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یعنی خوش ہونا. یعنی آپ کے اس طرز عمل پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رخصت دے دے کہ آپ جو جی چاہے کرے اس کے بعد پھر آپ عدل کریں, تو اس عدل سے بیویاں مطمئن رہیں گی اور خوش ہوگی کہ آپ کو تو رخصت ہے آپ نہ بھی کریں, لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے تاکہ بیویاں مطمئن رہیں. اور ازواج مطہرات کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر کے تعلق کو عام میاں بیوی کے تعلق کی کسوٹی پر نہ پرکھیں, بلکہ پیغمبر کی اصل ذمہ داری اور اپنی اصل حیثیت کو سامنے رکھ کر جانچیں. اور اصل چیز زاویہ نگاہ ہوتی ہے, سوچ کا انداز ہوتا ہے, جب وہ بدلتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا اترنا دراصل ازواج مطہرات کے زاویہ نگاہ کو بدلنا تھا, ان کی سوچ کو بدلنا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں, کیونکہ آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کی مخصوص جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز تھیں ان کی ادائیگی آپ کے لیے مشکل نہ ہو. یعنی اس صورت میں انہیں پیغمبر سے کوئی گلہ شکوا نہ ہوگا, کوئی ناراضگی نہ ہوگی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصروف لمحات میں سے جو کچھ بھی ان کو دیں گے اسے وہ اپنے لیے غنیمت سمجھیں گی, اس پر قناعت کریں گی. یعنی بنیادی طور پر یہ اجازت آپ کو اس لیے دی گئی ہے, یہ سہولت آپ کے لیے اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ازواج مطہرات کا دل مطمئن رہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا پھر ان کے لیے مشکل نہیں. عموماً سوکنوں کے درمیان میں جو باہمی رقابتیں اور رنجشیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ, اور وہ راضی رہیں گی اس پر جو بھی آپ ان کو دیں گے ان سب کو. یعنی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے باوجود بھی وہ راضی رہیں گی, خوش رہیں گی کہ جتنا بھی آپ کی طرف سے مل جائے گا اس پر مطمئن ہوگی, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور اللہ کے حکم پر راضی ہونا ہر مومن مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. پھر بات ذہن میں یہی رکھیے کہ آپ کے یہ نکاح اللہ کی مرضی, اللہ کے حکم اور دین کی مصلحتوں کے لیے ہوئے تھے, اس لیے آپ کے اس معاملے میں رخصت عام مومنوں کے مقابلے میں جو زیادہ تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی. اور ازواج مطہرات کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد تو دین کی تبلیغ ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ نے تو ساری وضاحت کر دی, اس وضاحت کے باوجود اللہ کو سب پتا ہے جو تم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. تمہارے دل صاف ہوئے ہیں یا نہیں, تمہارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا گمان ہے, تم کیا سوچتے ہو, کیا احساسات ہیں, کیا جذبات ہیں, یہ سب اللہ کو پتا ہے. اور تمہارے دلوں کا خطاب سب مسلمانوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور ازواج مطہرات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کے آنے کے بعد اگر ازواج مطہرات کے دلوں میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو وہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وہ علم رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے. یعنی اگر کسی شخص کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً نہیں پکڑتا, اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے, اور اگر کوئی اصلاح کر لے تو پھر پیچھے جیسے گزرا, وکان اللہ غفور الرحیم. وہ پچھلی کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے. لا یحل لک النساء من بعد, اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لی جائیں. ولو اعجبک حسنهن, خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. الا ما ملکت یمینک, البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر نگران. یہ آیت کیوں آئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں تو تتمہ ہے پچھلی ساری آیات کا. یاد رکھیے کہ آیت تخییر کے نزول کے بعد, آیت تخییر کیا تھی؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, کہ اگر تم دنیا کی زینت اور متاع چاہتی ہو تو آؤ پھر میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں. تو ازواج مطہرات کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو انہوں نے کیا چاہا؟ دوسری آیت کو سلیکٹ کیا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, تو ازواج مطہرات کے سامنے جب یہ آیت تخیر آئی تو انہوں نے اسرت, تنگ دستی اور تکلیف دہ زندگی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. دنیا کے سارے اسباب عیش و عشرت کے مقابلے میں تنگی کے دن گزارنے پسند کیے, آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے پھر ازواج مطہرات کو یہ دیا کہ پھر آپ کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہ دی, کسی بھی وجہ سے, خواہ وہ ذاتی ہو یا دینی ہو یا سیاسی مصلحت ہو. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جن چار قسم کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو یہ چار قسمیں بیان ہوئی ہیں پیچھے, ان کے علاوہ کسی پانچویں قسم کی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. آپ کے لیے نکاح کرنے میں بس اتنی ہی اجازت ہے, یہی رخصت ہے. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کوئی اور شادی کر لیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ ان عورتوں نے آپ کے ساتھ رہنے کو آپٹ کر لیا ہے, اس لیے اب ان کو یہی رہنا ہے اور آپ کو انہیں یہی رکھنا ہے. اور پھر یہ جو فرمایا ولو آ جب کا حسن ہننا, اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو جو دیکھنا ہے اس کی اجازت ہے. الا ما ملکت یمینک, مگر جن کا مالک ہو آپ کا دایاں ہاتھ, یعنی لونڈی کی رخصت ہے. اور اسی رخصت کے تحت حضرت ماریا کو آپ نے قبول کیا تھا اور ان سے نکاح نہیں کیا تھا. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر رقیب, نگران. آخر میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ معاشرتی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب میں خوشحالی آ نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو نگران نہ جانے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ النساء میں بھی جب مرد اور عورت کے درمیان باہم نکاح کی بات ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے, اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس سے سب حساب لے گا.